आज रो लैण देवे जी भर के, मेरी सांसों से दगा करके, तू गया मुझको फना करके बेजानिया, मेरा जख्म दिल हरा कर दे, इस गम की अब दवा कर दे, नजरों को बावफा कर दे बेजानिया। आदत है तेरी या तेरा नशा है, कैसे बताऊं तुझको रहबरा, वे अजरोलन देव जी भर के, मेरी सांसों से दगा करके, तू गया मुझको फना करके बेजानिया। सांसों को तेरी जरूरत करे कैसे बयां कोई, आंखों में ऐसी रंगत के रोशन हो जहां कोई, दिल बीमार मोहब्बत है, चाहता थोड़ी राहत है, तेरा गम ही मेरी मंजिल है, तू ना क्यों मुझको हास है, हूँ मैं दरिया तू ही साहिल है वे जानिया। वे अजरोलन देवे जी भर के, मेरी सांसों से दगा करके, तू गया मुझको फना करके, ओ जानिया। मैं तेरे बिन जिया कैसे, सांसों ने की ऐसी जुर्रत जहर हंस के पिया कैसे, तेरे दर्द से मेरी निस्बत है, तेरी यादों की हंसी सोहबत है, अश्कों से दिल को तर कर दे, मेरी आँखों में असर भर दे, मेरी नजरों पे नजर कर दे बेजानिया। वे अजरोलन देवे जी भर के, मेरी सांसों से दगा करके, तू गया मुझको फना करके। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ,